kotanga na kozongelai aloba ya kole baninga na kotanga na kolelai nazangi na mokili obafani bosani ngai mabe mama na kutatolo wapi omokili esilisinga lolendo lelo na kimi defa ndeko na famia na nyo baninga nyo somoto na ndeko na ye Jose osilisinga bafieleu na lala wapio mama Sisi na nedi alina na fosi bakotu na ngai wapi mamai Ilo banini otiki na ibisa bana ngai se misere o Jose Botiki Susana Colela, Azangi Bakamarata, Musiki Sakilo Palatine, Mokuyali, Wesalinzela, Motonio Soy, Kinoboeliko, and the Poka Boke, Bisota, Ebiteo, Kubomela Biso, Sika, Mokolo, Toko, Yako, Maluna, Boleo. Bole Nangaye, Butuya Lendina Monio Nandoto, Ola Tiki Kama Epeo Salisi Petia Monene. Benga pemenye, mola kisinga ne bana kasio boy kota langa na miso, mule nanga usiri kinzoka toto ya moku ya mama. Mule nanga ye, butu ana kutu na lala kiteo, bamo ba kole lae suke komi kotelema, sima mwango kababeti ndakoi. Na kembango kongola na kutifa mimo bimba bakolela Ule nanga kumibo ule opo imiso e mama Ba mama ya feko saili kamboli zwingalile kimonene Ba miya matonge ni kamboli zwingalile kimonene Mosi kisankiloe ni kamboli zwingalile kimonene Manjale ya matonge ni kamboli zwingalile kimonene Kusala ema lusanswe li kamboli zinga nile kimone Lama uze mwana tsuka na kota sa kilo li kulo na yoy Na komi komi tuna eso kina se ali wato kukuta na kereske na komo na jose isusu Ati kililo bate obo ule ya basa kutu mama Bino basantu kuna na paradiso epa ya yawe Moyamba po wole Kela mwanza komba mwana ya somi Nelwa kange miso abo imiso ye Vide monene na famimo Kile lingi bata malamo teo Atalilo bateo Temwese doko tolo Jose wa basante Mwole pese langa mote na papa na mamae Mwole pese langa mote na bose kota tange angota Mwole pese langa mote na pachos mwana jilie Josa pese langa mote na papa kelanie Mwole pese langa mote na papa bole papa ya jetri Mwole pese langa mote na ngabani papa ya filo Mwole pese langa mote na zamora mwana lingwala Bobule peselanga motena anies de koya kasuku. Bobule peselanga motena tatengo boboy. Bobule peselanga motena gran kale. Bobule peselanga motena Miriam Oleka mwana ya somi. Bobule peselanga motena Nico Kasandai. Bobule peselanga motena Frank Lazar. Bobule ye ye mama. Bobule ye ye ya matie.